जैसे काहे लाल जैसे गोरी के हो गाल, रंग जैसे काहे लाल जैसे गोरी के हो गाल, जब लचकी कमरी ये भी देवी संगता, दिल आशिकों को कर दे हलाल गगरी। सारी दुनिया ये बोले के कमाल है कमाल तेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी। शिकारी लोग गिर गिर जाए, कभी किसी का भी करना ख्याल कगरी नी तेरी लाल कगरी। वकील न कराए इसे जेल, रोज आशिकों के दिल से ये खेलती है खेल, कोई जज या वकील न कराए इसे जेल। कुछ भी कही ये बात सच है, मगर सच्चे आशिकों को पल में कराती है ये मैं, दिल वालों को तो कर दे निहाल कगरी वे मेरे लाल कगरी। लाल कगरी वे मेरे के कमाल है कमाल तेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी, लाल कगरी नी तेरी लाल कगरी, लाल कगरी।